Optima Senior optymalnie nawodni Twój organizm, a do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydro Optima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydro Optima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 lipca, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Szczyt NATO w Wilnie został oficjalnie rozpoczęty. Sekretarz Generalny Sojuszu zapowiada, że przyniesie on pozytywne wiadomości dla Ukrainy. Polska nie zapomina o ofiarach rzezi wołyńskiej. Uroczystości w rocznicę tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat odbywają się w całym kraju. Wiemy już, jakie kierunki Uniwersytetu Jagiellońskiego cieszyły się w tym roku największą popularnością wśród kandydatów na studia. 6 NATO zapewnia, że Ukraina dostanie pozytywną wiadomość ze szczytu sojuszu. O 13 polskiego czasu w Wilnie rozpoczęło się spotkanie przywódców krajów NATO. Najważniejszym tematem ma być pomoc dla Ukrainy i jej przyszłe wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z Wilna relacja Wojciecha Cygielskiego. Kwestia przystąpienia do NATO to najważniejsza dla Ukrainy sprawa poruszana w Wilnie. Wiadomo już, że Kijów nie dostanie jeszcze oficjalnego zaproszenia do członkostwa, ale w litewskiej stolicy trwają teraz negocjacje pomiędzy sojusznikami o tym, jak sformułować te kwestie w komunikacie końcowym, aby uwzględnić postulaty wszystkich krajów. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że szczegóły będą znane jeszcze dzisiaj. Wyślemy mocną i pozytywną dla Ukrainy wiadomość w imieniu wszystkich sojuszników. Nie chcę teraz mówić o szczegółach, bo one zostaną podane do wiadomości dzisiaj wieczorem. Bądźcie jednak spokojni, że nasze przesłanie będzie pozytywne, mocne i będzie przesłaniem wszystkich sojuszników. Prócz politycznej deklaracji o procesie wchodzenia do NATO, Ukraina ma też dostać obietnicę uproszczenia procedur akcesyjnych, a także zapowiedź wieloletniego planu dotyczącego pomocy przy transformacji wojska do nowoczesnych standardów NATO. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskę w Wilnie reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Przed rozpoczęciem obrad polski przywódca mówił m.in., że światowi liderzy uczą wszystko, aby zapewnić pokój. W naszym interesie jest to, żeby Rosja musiała wycofać się, opuścić okupowane terytoria Ukrainy, żeby przywrócony został prymat prawa międzynarodowego i wierzymy tutaj głęboko, że NATO jako całość, jako najsilniejszy sojusz obronny na świecie wesprze w tym Ukrainę i będzie prowadziło skuteczną politykę, która do tego doprowadzi. Szczyt NATO potrwa do jutra. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że w relacjach polsko-ukraińskich są dla Polski karty bolesne, a jedną z nich jest Wołyń. Jak podkreśliła, Polska nie może zapomnieć o ofiarach ludobójstwa. Elżbieta Witek, przemawiając w Warszawie podczas uroczystości 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, przypomniała, że w latach 40. ubiegłego wieku byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom. Udzielali schronienia, opiekowali się sierotami, opatrywali rannych, wskazywali drogę ucieczki. My Polacy o nich pamiętamy i czcimy także ich pamięć, bo wielu z nich zginęło za pomoc udzielaną Polakom. Elżbieta Witek zaznaczyła, że obecnie jest czas, by Ukraińcy zrozumieli nasz ból, by ranę Wołynia zabliźnić, ale do tego potrzeba działania. Teraz oczekujemy tego, co w naszej cywilizacji i kulturze chrześcijańskiej jest najważniejsze, co jest potrzebne zarówno nam Polakom, jak i wam Ukraińcom. Każdy z nas po śmierci bliskich musi przeżyć czas żałoby. Każdy z nas powinien mieć takie miejsce, w którym pochowani są bliscy, gdzie można postawić krzyż, gdzie można zapalić znicz, gdzie można się pomodlić. I o to apelujemy. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Przypada w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, która była kulminacją ukraińskiego mordu na Polakach żyjących na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Unia Europejska chce zwiększyć zdolności produkcyjne chipów, by zabezpieczyć ich dostawy i włączyć się do światowej konkurencji. Europosłowie przyjęli projekt w tej sprawie, a o szczegółach Beata Pumecka. Na rynku zaawansowanych półprzewodników Europa ustąpiła pola Azji. Udział Unii w światowym rynku to obecnie zaledwie 10%. Cel jest taki, by zwiększyć zdolności produkcyjne do 20%. Mówił o tym podczas debaty w Strasburgu komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton. To kwestia konkurencyjności, ale także bezpieczeństwa i suwerenności technologicznej. Mikrochipy są podstawą nowoczesnych gospodarek i niezbędne na co dzień. Są w smartfonach, komputerach, pralkach, odkurzaczach, samochodach czy pociągach. Pandemia jednak ujawniła słabości globalnych łańcuchów dostaw, a niedobory półprzewodników spowodowały wzrost kosztów i cen i spowolniły ożywienie gospodarcze w Europie. Wraz z przyjętymi przepisami wspierane mają być projekty zwiększające bezpieczeństwo dostaw w Unii, przyciągające inwestycje i pobudzające produkcję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dział rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wyniki pierwszej tury naboru kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. O niemal 10 tysięcy miejsc ubiega się ponad 30 tysięcy kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszyły się te same kierunki co w latach ubiegłych. Psychologia, prawo, kierunek lekarski, a także filologia angielska. Uczelnia przypomina, że 17 lipca zostaną uruchomione dodatkowe nabory na tych kierunkach, gdzie po zakończeniu pierwszej tury pozostaną jeszcze wolne miejsca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane tylko na wschodzie i miejscami na północy. Duże i tam przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich także burze i możliwy grad. Temperatura maksymalna od 21 stopni nad morzem i północnym wschodzie do 26 na Pomorzu, Mazowszu i Małopolsce i do 30 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik, zapraszamy. A place without a name, under a burning sky. There's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. Wind up, fly with the wind, take our hope under your wings. All the world and home when I die, where the children cry. Waves big like a house, they're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. And they keep looking for a place called home. Wind down, fly with the wind, and take a hope under your wings. For the world to know that home will not die, where the children cry. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Wind up, fly with the wind. Take your heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Temu w warszawskich łazienkach, Muzeum Łazienki Królewskie, odbył się wernisaż Kolor Życia Frida Kahlo. Naszym gościem jest pani Zofia Urban, kuratorka tej wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Frida Kahlo to jedna z tych artystek, twórczyń, człowiek, który inspiruje do tej pory i twórców filmowych, twórców teatralnych i oczywiście artystów sztuk plastycznych wszelkich, ale muzyków również. Osobowość rzeczywiście bardzo ciekawa, a też z doświadczeniami, które też tę osobowość zbudowały. Ta wystawa ruszyła teraz, ale jej początki sięgają hen. Pomysłu. Tak, pomysł na wystawę zrodził się jeszcze za czasów, gdy dyrektorem muzeum był świętej pamięci profesor Zbigniew Wawer. Wówczas podchwycił myśl ambasadora, żebyśmy sprowadzili jeden z obrazów Fridy. Wówczas jeden z obrazów, który znajduje się też na wystawie. Tam wisi moja sukienka. po śmierci dyrektora ten projekt był kontynuowany dzięki wsparciu pani dyrektor Marianny Otmianowskiej. Udało nam się sprowadzić jeszcze dwa obrazy, dwie martwe natury autorstwa Fridy, a także stworzyliśmy bardzo ważny element, integralny element tej wystawy, a mianowicie instalację artystyczną znajdującą się przed budynkiem podchorążówki, nawiązującą do niebieskiego domu Fridy, La Casa Azul, w którym mieszkała w Meksyku. Stworzyliście państwo tę instalację, czyli trochę powiedzmy o tych artystach, którzy współtworzyli z państwem tę instalację. Tę instalację współtworzyliśmy z zarówno architektem krajobrazu, a także z panią architektką. Rzeźba, która znajduje się również w jednej ze ścianek wulkanicznych, została wykonana specjalnie na zamówienie do tej instalacji. Gdyby ktoś ze słuchaczy był niedawno w Meksyku, w niebieskim domu Fridy Kahlo, gdzie teraz znajduje się jej muzeum, w tej ściance znalazłby inną rzeźbę. Jednak na zdjęciach archiwalnych odnaleźliśmy, że właśnie ta rzeźba, którą odtworzyliśmy, znajdowała się za życia Fridy w tam tym miejscu. Pierwotnie. Tak. Jest trochę zdjęć, zawsze zdjęcie przenosi nas trochę w tę rzeczywistość. Uwiarygadnie, że to prawda, była taka osoba, takie przeżycie. No, współcześnie żyjemy w epoce, kiedy tych zdjęć powstaje dziennie, czasami po kilkadziesiąt, jak ktoś bardzo chce, to może nawet więcej. Ale te zdjęcia, które dotyczą czasów dawnych, kiedy fotografia miała trochę jednak inny wymiar, inne znaczenie dokumentowania rzeczywistości, no to jest trochę taka podróż zobaczyć. Ile jest tych fotografii dokładnie? Na wystawie mamy około 20 fotografii. Wiele z nich zostało wykonanych przez znanych fotografików amerykańskich, niemieckich. Wystawę uzupełnia również fragment filmu dokumentalnego autorstwa Nicolasa Murraya. Film pochodzi z około 1940 roku i przedstawia Fridę oraz Diego wewnątrz ich domu, właśnie niebieskiego domu. Jest to film kolorowy i pokazuje taką rzeczywistość Fridy. Możemy się troszeczkę przenieść do tego Meksyku, zobaczyć jej wrażliwość, spojrzeć w jej oczy. Co pani lubi w twórczości Fridy Kahlo? Co sprawia, że pani jest jedną z tych osób, która uważa, że to wybitna artystka? Przy pracy nad wystawą wydaje mi się, że zbliżyłam się troszeczkę do tej artystki, ponieważ na początku wydawała mi się po prostu ikoną popkultury. Wydawała mi się taka już troszeczkę oklepana, obgadana z każdej strony. Czytając coraz więcej i w trakcie wielu takich inspirujących spotkań, między innymi z ambasadorem Meksyku, poczułam, że jest to bardzo wrażliwa kobieta, znaczy była to bardzo wrażliwa kobieta, która na swoich obrazach pokazywała dokładnie to, co przeżywała w danej chwili. Ona nigdy, mówiła sama, że nigdy nie malowała snów, a malowała swoją rzeczywistość. To jest frapujące. No nie da się oderwać tej rzeczywistości, która otacza danego twórcę, od tego, co przeżywa, od tego, co tworzy, bo toż przecież jest element, źródło, jakby nie patrzeć. Czy to jest pisarz, który tworzy fikcyjne opowiadania, no skąd się to wszystko musi się brać oczywiście, jak to jest przetwarzane przez umysł i serce, to jest jeszcze inna sprawa, ale no już w wypadku takiej historii, takich inspiracji, trudnych inspiracji, jak w wypadku tej twórczyni. Do kiedy możemy oglądać wystawę? Wystawę możemy oglądać w budynku podchorążówki do 3 września. W wystawie też towarzyszą spotkania, też będą wykłady. Tak, na potrzeby wystawy budynek starej Kordegardy został zaaranżowany na międzypokoleniową strefę twórczą, którą nazwaliśmy Frida i Friditam. To jest miejsce, w którym można położyć się w łóżku zaaranżowanym jak łóżko Fridy. Na baldachimie znajduje się lustro, w którym Frida przeglądała się w ostatnich latach życia, malując swoje autoportrety, malując to, co znajdowało się tuż przy niej, czyli bardzo często też te martwe Martwe Natury, które mamy na wystawie. Jeden z obrazów właśnie wyraźnie pokazuje to, jak zmienił się styl Fridy w ostatnich latach życia. Wystawie towarzyszą także warsztaty, różne spotkania zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przy ich tworzeniu współpracowaliśmy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. To ciekawe. I te wykłady będą dotyczyć tego pogranicza między psychologią a sztuką? Tak, będziemy tutaj w nurcie muzeoterapii, artterapii starali się rozwiązywać lub zgłębiać problemy nasze współczesne, szukać naszego koloru życia w trakcie tych spotkań. To ciekawe. Drodzy Państwo, Muzeum Łazienki Królewskie trzeba zobaczyć, trzeba sięgnąć. Kolor życia Frida Kahlo. Naszym gościem była kuratorka wystawy pani Zofia Urban. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Weszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. O nowościach w kulturze opowie Jacek Pietrasik. W Gdańsku zakończył się wczoraj 24. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Szantowej Szanty pod Żurawiem. Festiwal towarzyszył 27. zlotowi Baltic Sail. Poniedziałek to ostatni dzień, kiedy można podziwiać najpiękniejsze żaglowce, jachty żaglowe i motorowe. Do Gdańska wpłynęło 16 tradycyjnych żaglowców, a 10 spośród nich będzie jeszcze dzisiaj pływać z turystami. Pozdrawiamy Wilki Morskie i suchą stopą przenosimy się do Warszawy. W stolicy polecamy dwie wystawy. W Muzeum Sztuki Fantastycznej na terenie Centrum Praskiego Koneser Jerzy Duda, gracz Remanenty. Przekrojowa wystawa dająca możliwość obcowania z wyjątkowymi i ciągle aktualnymi dziełami artysty, tworzącymi opowieść o naszym kraju i o nas samych. Wyboru blisko 60 prac dokonała córka malarza Agata Duda-Gracz. Z kolei na wystawie Machiny Leonarda da Vinci w Galerii Północnej możemy zobaczyć legendarne maszyny i wynalazki renesansowego artysty. Helikopter, rower, spadochron, a nawet maszyna wojenna to tylko niektóre z kilkudziesięciu modeli wykonanych z drewna i to bez użycia nawet jednego gwoździa. Dokładnie tak, jak opisał to mistrz w notatkach. Wystawie towarzyszy też prezentacja wiernych replik, jego obrazów i rysunków. Z Warszawy przenosimy się teraz do Wilna, a tam już ponad 35 tysięcy osób zobaczyło wystawę Arrasy Zygmunta Augusta w Wilnie, przedstawiającą kolekcję XVI-wiecznych arrasów z Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Ekspozycja prezentowana jest w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. To najpopularniejsza obecnie wystawa w stolicy Litwy. Jak powiedział prezydent Republiki Litewskiej, to symboliczne, że wystawa międzynarodowa eksponuje jeszcze wcześniejsze i głębsze więzi historyczne i aspekty integracji kulturowej Litwy i Polski, a także całej Europy. Pracownicy Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu deklarują, że w najbliższych dziesięcioleciach nie zamierzają wypożyczać kolekcji tej wielkości żadnej innej instytucji. Stąd też wystawa ta jest wyjątkowym dowodem uznania i szacunku, jakim Zamek Królewski na Wawelu i państwo polskie darzą Litwę. Przypomnę, wystawę można obejrzeć w Wilnie w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich do 30 lipca. A serwis kończymy informacjami muzycznymi. Pamiętamy jeszcze dźwięki, obrazy i emocje, jakie towarzyszyły koncertom Beyoncé na PGE Narodowym. A już za kilka dni na stadionie w Warszawie w ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi Pink, kolejna amerykańska mega gwiazda. Natomiast swoją trasę z okazji 40-lecia kariery muzycznej po Stanach Zjednoczonych i Europie odwołała niestety królowa popu Madonna. Przypomnijmy, tydzień temu z powodu poważnej infekcji bakteryjnej gwiazda trafiła do szpitala w Nowym Jorku po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w swoim apartamencie. Jak podało CNN, Madonna wróciła pod koniec ubiegłego tygodnia do domu, gdzie odpoczywa i wraca do zdrowia. Tego też życzą jej fani artystki i czekają na nowe daty występów. W głowie mi siedzisz wciąż, o tobie. Drodzy Państwo, teraz coś dla melomanów. 14 lipca rusza Baltic Opera Festival 2023, a tam nie tylko niemiecki repertuar operowy, ale także polskie dzieła sceniczne i mamy podwójne zaproszenie na przeróżne wydarzenia w ramach tego festiwalu. Trzeba do nas napisać trójka do trzeciej@polskieradio.pl. A teraz widzę, że Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Na półmetku 66. wydania listy przebojów trójki był Jan Majewski. Właściwie mi dobrze awansowało aż o 13 pozycji. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Na miejscu 14 w ostatnim wydaniu listy była Daria ze Śląska. Jej Falstart albo Faul spadł o 2 miejsca. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan, całkiem nowy dla mnie stan. Nieźle radzi sobie Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego, awansowało o 6 pozycji i ostatecznie w piątek było na miejscu 13. Potrzebna mi zmiana, mam dużo planów, lecz myślę o czy bardzo namieszają Państwo w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, przekonamy się w piątek od godziny 19. Natomiast do godziny 12 w piątek mogą Państwo mieszać. A więc zachęcam do głosowania lptpolskieradio.pl, czyli strona www, albo nasza aplikacja służą do głosowania. Lista przebojów trójki. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Polskiego Radia. Dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Dobrego dnia, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką. Wraca do domu nad ranem, wie.